หลังจากที่พระราชาเนบูคัดเนสซาร์มีพระสติกลับคืนมาเป็นปกติอีกครั้งพระองค์ได้หันมานับถือพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ปกครองบาบิโลนไม่นานก็สวรรคตหลังจากที่พระราชาเนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์แล้วดาเนียลได้ออกจากการทำงานรับใช้ราชสำนัก ท่านรู้ไหมว่าเรามาอยู่ที่นี่เกือบ60ปีแล้วนะตั้งแต่เราถูกนำมาเป็นเชลยที่บาบิโลนตอนนี้คนอื่นก็คิดว่าเราเป็นเพียงแค่ชายแก่กันเท่านั้นนะ เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นี่ตั้งแต่ที่นี่ยังเป็นเพียงชนชาติเล็กๆจนกระทั่งเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ปกครองหลายประเทศโดยการนำของพระราชาเนบูคัดเนสซาร์ที่ทำให้เมืองนี้ยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดเมืองหนึ่งของโลก แต่รู้ไหมหลังจากที่พระราชาเนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์แล้วอาณาจักรของพระองค์เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ก็แน่นอนละสิพระราชาเบลซัสซาร์หลานของพระองค์เป็นคนไม่เอาไหนเลยไม่รู้จักการปกครองบ้านเมืองรู้แต่เพียงว่าพระองค์ต้องการมีความสุขกับการดื่มกินเท่านั้น หากพระองค์ยังไม่ใส่ใจกับความเป็นจริงเชื่อว่าในเร็วๆนี้พวกมิโดเปอร์เซียอาจจะร่วมกันล้มล้างบาบิโลนก็ได้นี่ท่านจำได้ไหมพระเจ้าตรัสผ่านท่านผู้พยากรณ์เยเรมีว่าชาวยิวเราจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของบาบิโลนเป็นเวลา70ปี แต่ท่านดาเนียล70ปีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนี ่นี่พวกเจ้ารู้ไหมว่าพระราชาเบชซาจะจัดงานเลี้ยงขึ้นและพวกเราในฐานะนางสนมก็ได้รับคำสั่งให้ไปร่วมเช่นเดียวกับราชินีด้วยนะข้าตื่นเต้นจังเลย อุ้ยเขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้เจ้าหรอกนะวันนั้นเนี่ยนะต้องมีผู้ใหญ่นายโตมากันมากมายข้าไม่รู้จะแต่งตัวยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องประดับอันไหนจะดูดี ถ้าเจ้าถามข้านะข้าคิดว่าเราสวยกว่าราชินีตั้งเยอะและพวกเรายังสาวกว่าด้วยงานนี้นะข้าจะดื่มเหล้าองุ่นให้เต็มที่เลย อีกอย่างนะเราก็จะได้มีโอกาสเห็นชายหนุ่มได้ง่ายกว่าที่นี่ด้วยก็อย่างว่าแล้วนะเกิดมาเป็นนางสนมในวังนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นโลกภายนอกหรอก ทุกท่านเชิญดื่มอย่างเต็มที่เรามีเหล่าองุ่นอยู่มากมายนี่เจ้าเติมเหล่าองุ่นให้ท่านแม่ทัพหน่อยสิท่านแม่ทัพท่านดูไม่มีความสุขเลยดีนา พระองค์ถ้าสังเกตเหลือเกินพะยะค่ะข้าพระองค์ขอทูลตามตรงพะยะค่ะทัพของข้าศึกยกมาใกล้ประชิดเมืองเราแล้วจะไม่ให้ข้าพระองค์กังวลได้อย่างไรพะยะค่ะ ก็ปล่อยพวกมันล้อมกันเข้าไปสิเราไม่ต้องไปกลัวอะไรเรามีน้ำมากไหลผ่านเมืองของเราตั้งแต่เหนือจนใต้แล้วเรายังมีเสบียงอาหารเพียงพอเป็นเวลานานด้วยนะท่าน ขอประทานอภัยป่าบาข้าพระองค์คิดว่าในเวลานี้พระองค์กับข้าพระองค์ควรที่จะอยู่บัญชาการรบอยู่ที่แนวหน้านะพะยะค่ะ ท่านแม่ทัพท่านลืมเรื่องนี้สักครู่จะได้ไหมสิ่งที่ท่านต้องทำในขณะนี้ก็คือดื่มเหล้าองุ่นนี้เพราะจะทำให้เราชื่นบานอยู่ได้ อ๋อข้าคิดอะไรออกแล้วเรามีถ้วยเงินและทองที่ปู่ของข้ายึดมาจากพระวิหารของพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มทหารไปนำถ้วยเหล่านั้นมาและจงล้างให้สะอาดเพื่อข้าจะใช้ถ้วยเหล่านั้นดื่มเหล้าง านเลี้ยงนั้นก็มีเสียงดังขึ้นทุกทีทุกคนดื่มมากจนเมามายแล้วทันใดนั้นก็มีคนชี้ไปที่ผนังตึก ดูนะโอ้ย นั่นไอ้รถแข่งนั่นนายเห็นไหมมึกนั่นสิ ไม่ดีแน่แล้วเราที่ต้องแย่แน่เลยมันต้องเป็นลางร้ายแต่ได้รับมีใครอ่านออกไหมมันไม่ใช่ภาษาแคลเดียทหารทหารทหารไทยอะไรกันหมดเน ี่ยพระเจ้าค่ะอยู่ใกล้ใกล้พระองค์นี่เองพระเจ้าค่ะ ไปเร็วไปไปเรียกผู้โขนหมอดูพิเศษมาเร็ว พระเจ้าค่ะ ไม่เคยเห็นพระราชากลัวใครมากขนาดนี้มาก่อนตัวซีดหน้าซีดเหมือนคนตายแล้วอย่างนั้นล่ะ เมื่อพวกนักปราชญ์มาถึงไม่มีใครสามารถอ่านได้เลยแต่ยังดีที่พระมารดาของกษัตริย์ได้ยินเสียงโกลาหลที่เกิดขึ้นพระนางจึงเสด็จไปในห้องงานเลี้ยงนั้น พระราชาพระองค์อย่าตื่นตระหนกตกใจไปเลยยังมีคนในราชอาณาจักรที่สามารถช่วยเราได้คนที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเมื่อครั้งเสด็จปู่เนบูคาเนสซาของพระองค์ยังเป็นกษัตริย์ท่านได้แต่งตั้งท่านดาเนียลเป็นหัวหน้าพวกนักปราชญ์และพวกโหรเหล่านี้ตามหาท่านดาเนียลและเขาจะบอกความหมายให้พระองค์ได ้โอ้ใช่รีบเลยนะหลวงพระเจริญฝ่าบาทเจ้าคือดาเนียลคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศหนึ่งในเฉลยที่เสด็จปู่ของเราได้นำมาจากยูดาใช่ไหมเราได้ยินมาว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าสถิตในตัวท่านและท่านสามารถรับรู้มองเห็นได้หากท่านสามารถอ่านข้อความที่บนกำแพงนั่นและบอกเราว่าคืออะไรท่านจะได้สวมชุดสีม่วงประดับทองและสร้อยคอทองคำและท่านจะเป็นผู้ที่มีอำนาจอันดับที่3รองจากเรา แต่พระราชาขอทรงเก็บรางวัลของพระองค์ไว้ให้คนอื่นเถอะพะยะค่ะอย่างไรซะข้าพระองค์จะอ่านและบอกความหมายแก่พระองค์พะยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญพูดมาเลย หลังจากที่ทูลต่อพระราชาเบลชัสซาถึงการที่พระเจ้าได้ให้บทเรียนแก่พระราชาเนบูคาเนสซาที่เคยยิงทนงตนแล้วดาเนียลจึงทูลต่อพระราชาเบลชัสซาว่า แต่สำหรับกษัตริย์เบลชัสซาแล้วพระองค์ไม่ถ่อมตนแม้ทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วท่านกลับต่อต้านพระเจ้าและยังทรงนำภาชนะจากพระวิหารของพระเจ้ามาใช้อย่างไม่ถูกต้องทั้งพระราชาพระมเหสีนางสนมและข้าราชการของพระองค์ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้กำหนดชะตาชีวิตและทางของพระองค์แต่ทรงกราบไหว้บูชาพระเจ้าแห่งเงินและทองไม้และก้อนหินซึ่งไม่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้และนี่คือความหมายของข้อความบนนั้น เมเนเมเนเทเคิลฟาสิน แล้วมันหมายความว่ายังไงล่ะ เมเนหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระของราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้วและทรงนำราชอาณาจักรมาถึงที่สุดเทเคิลคือพระเจ้าได้ทรงชั่งฝ่าพระบาทแล้วและทรงเห็นว่ายังขาดอยู่ฟาสินคืออาณาจักรของพระองค์จะถูกแบ่งและจะตกไปเป็นของคนมีเดียและคนเปอร์เชีย พระราชาเบลชัตซาได้มอบรางวัลแก่ดาเนียลคือให้สวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยคอทองคำและประกาศให้เป็นอุปราชตรีแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และในคืนนั้นเองกองทัพอินโดเปอร์เซียใช้วิธีการอัญชันฉลาดด้วยการเบี่ยงเบนกระแสน้ำของแม่น้ำยูเฟรติสในทิศทางอื่นและได้บุกโจมตีเมืองบาบิโลนโดยการขุดเจาะใต้กำแพงเมืองเบลชัตซาถูกประหารชีวิตและกษัตริย์ดาริอัสได้ขึ้นปกครองแทนถือเป็นการสิ้นสุดยุคของอาณาจักรบาบิโลนตามคำพยากรณ์ของพระเจ้า